Biblioteca Multimedia Maya Martin. Blesteme. Autor Tudor Arghezi. Prin undele holdei și câmpi de cucută, fugarii au ajuns în pustie, la ceasul când luna-n zăbranice mută intră ca un taur cu cornul stihie, și gândul meu, gândul acestora îl știe. În împărăție de beznă și lut să se facă grădina bogată și ogada săracă, cetatea să cadă în nămol, păzită de spini și de gol, uscasar izvoarele toate și marea, și stinge s-ar soarele ca lumânarea, topească se zarea ca scrumul, funingini, cenușă, să acopere drumul, să nu mai dea ploaie, și vântul să zacă îmbrâncit cu pământul. Sub olii și viermii să treacă pribegi, prin stârvuri de glorii întregi, să fete în purpură șorecii sute, gângănii și molii necunoscute, să-și facă în tezaur cuibare, sătule de aur și mărgăritare, pe strunele de la viori și ghitare să întinză păianjeni corzi necântătoare. Întâi însă viața, bolind de durată, să nu înceteze deodată, și chinul să înceapă cu încetul să usture aerul greu ca oțelul, să șchiopete ziua ca luntrea dogită, să întârzie ora în timp să se înghită, și, nemărginită secundă, să-și treacă prin suflet gigantica undă, pe sârma tăioasă a veciei, în scame și rumegătură să vi se destrame. Gâtlejul fierbinte de sete, să cate scuipat să se îmbete, și limba umflată între buze să lingă lumina și ea să refuze. Și în vreme ce apă din șesuri se strânge, să soarbă în mocirla copitelor sânge. Și strugurii viei, storși cu mușcătură, să lase în gură coptură, coboară se cerul, furtun de alice, în câmp să va lunge cu stelele în bice, despice se piatra în colți mici de cremeni, vârtej urmărindu-i pe semeni, odihna cerându-i, pământul să înțepe, ivindu-se șerpii când somnul începe. 1927. Toda brilha, tá se ganda se clarão, se sabe pa onde não me aponde. Blesteme, parodie după Tudor Arghezi. Autor George Topârceanu. Ușure, prin leșia dimineții, la ceasul când se iscă precupeții, am fost lovit din trecere o babă ce se ivise în calea lumii slabă. Gândul, rămas în urma mea, o a ghicit zicând preia: în două surcele de vreasc să se facă picerele tale, făptură buimacă, preznițe ar timpanul să n-auzi când trece traivanul, să uiți la cetanii tipicul și psalmii în zi de Crăciun, să n-ai după masă tutun să-ți pută buricul. Vedea-te-aș în vreo fițuică pus cu litere de șchioapă, curge-ți-ar pe o nară țuică, pe cealaltă numai apă. Lăudate-ar Bogdan Duică și pupate-ar popa iapă. Răstoarne-se cerul să-ți cadă împrejur tăria sfărmată în cioburi de azur. Pornească-se vântul când somnul începe, la să-ți necheze o mie de iepe, stihia deasupra să macine în gușă, ninsori de funingini și ploi de cenușe. Să latre la tine căzut în noroi, zăvozii furtunii cu coada vulvoi. La urmă și munții sculați în picioare, cu labele în șolduri, porinind fiecare, pe creștet să-ți calce, făcându-te turtă, să nu se cunoască genunchii de burtă. Pe tine, jivină de mare valoare, te blestem să adormi de-am picioare, și când vei cerca să mai scrii vreo sudalmă, să-ți fete un șoarece în palmă. La fund, călimara aproape uscată să aibă și-o muscă înnecată și strop de cerneală zvârlind pe hârtie, penița crăcită să nu vrea să scrie. Un dinte să-ți crească de cremene lungă, întors către lume să-mi pungă, iar altul de cocă și moale atins să-l simți că te doare întradins. La urmă, o droaie de tipuri nefaste, profund, imbecile și vag pederaste, să strâmbe în neștire ținuta și graiul și nu uliți să crească alaiul, vârteji petrecându-te în cale, păcate, măscări, osanale. Iar tu, piazărea, nu te depărta de prin preajma sa, dă-i în ochi albeață, în păr mătreață, în nas roșeață, în inimă un ceas rău, în piept o scoabă și în pat o babă. Fă din el păpușe, să-l strivească nușe, fată jucăușe, să-i smulgă urechea și țâțele, să-i curgă prin coate tărâțele, stuchilar, mâțele. Lectura Maia Martin. Ai solidão, é sino. Ai solidão, tem cima, sol, sozinha, céu. Solta brilhama, tá se ganda, se clarão. Sem saber pra onde, no meu pão, onde vai. Ai solidão, é sino. Ausência, ausência.